जकला टक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा। ए छोरा गांडा थई गयो। शेर मेरे दिल का दहाड़े सजा दूंगा चंदा बिछा दूंगा कदमों में कह दे जो तू हाँ सूरज थकेला है चंदा अकेला है पूर कर तू मुझको ना अपना बना लूँगा दिल में बसा लूँगा तस्वीर में तेरी हाँ जो तारो फोटो जो तारो फोटो नदी नदी नदी जो तारो फोटो नदी तो फोटो कॉपी पर चल से